Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Afera w krakowskim sądzie pokazuje skalę patologii w polskim wymiarze sprawiedliwości, mówi minister sprawiedliwości. W departamencie Corrèze we Francji doszło do zamieszek przed wizytą prezydenta Emmanuela Macrona. Aleksiej Nawalny wezwał swoich zwolenników do zorganizowania pikiet w 80 miastach Rosji. Afera w krakowskim sądzie pokazuje skalę patologii w polskim wymiarze sprawiedliwości, mówi minister sprawiedliwości. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby mające związek z aferą korupcyjną w sądzie apelacyjnym w Krakowie. Zbigniew Ziobro powiedział w programie Minęła 20 w TVP, że chodzi o wyłudzenia i oszustwa, których mieli się dopuszczać pracownicy sądu. W tej sprawie tymczasowo aresztowano 6 osób, a zarzuty usłyszało 14. Jest też tam tymczasowo aresztowany człowiek, który pełnił najwyższe funkcje w sądownictwie powszechnym, mianowicie był do niedawna prezesem Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Byłem atakowany przez część środowiska sędziowskiego, jak ja śmiem podjąć tą sprawę, że to jest zamach na sądownictwo, jego niezawisłość, a to jest po prostu obrona uczciwości. I cieszę się, że znaleźli się sędziowie, którzy ostatecznie uchylili immunitet. Cieszę się, że znalazł się sąd, który zastosował tymczasowe aresztowanie na wniosek prokuratury. Z ustaleń prokuratorów wynika, że sąd zawierał z zewnętrznymi firmami umowy na świadczenie usług. Następnie firmy te zlecały ich wykonanie pracownikom tego samego sądu. Matka ministra sprawiedliwości Krystyna Kornicka-Ziobro złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, pisze portal TVP Info. Skarga dotyczy śmierci ojca ministra Jerzego Ziobry, który zmarł w 2006 roku. Jego żona skarży się w Trybunale, tu cytat, nie tylko na wielokrotne zaniedbania lekarzy zajmujących się jej mężem, ale też na nierzetelne prowadzenie postępowania karnego w tej sprawie i jego nieskuteczność. Nie zostawię tej sprawy, będę dalej walczyć o sprawiedliwość, tak jak to od lat robię przed sądami, to powinno wobec mojego męża, powiedziała Kornicka-Ziobro. W departamencie Corrèze w południowo-zachodniej Francji doszło do zamieszek przed wizytą prezydenta Emmanuela Macrona. Policja musiała użyć gazu łzawiącego. Pracownicy zagrożonych likwidacją zakładów GMS, wspierani przez związkowców z komunistycznej centrali CGT, działaczy skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona oraz miejscowych radnych i deputowanych próbowali wejść na teren szkoły, w której prezydent Emmanuel Macron miał wystąpić. Policja w rynsztunku bojowym nie chciała ich przepuścić, mówi zastępca mera miejscowości, w której znajdują się zakłady GMS. Chcieliśmy podejść bliżej, jesteśmy przedstawicielami miejscowej ludności. Policja była bez litości. Chcieliśmy powiedzieć prezydentowi Macronowi, co się dzieje w zakładach GMS. GMS to firma produkująca podzespoły dla koncernu PSA, Peugeota i Citroena, a teraz także Opla i Vauxhalla. Wcześniej Pałac Elizejski wydał oświadczenie, iż prezydent Emmanuel Macron w czasie pobytu w położonym w południowo-zachodniej Francji w departamencie Corrèze nie może się spotkać z przedstawicielami firmy i miejscowych władz ze względu na napięty czas wizyty. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Aleksiej Nawalny wezwał swoich zwolenników do zorganizowania pikiet w 80 miastach Rosji. Chodzi o te ośrodki, w których funkcjonują jego sztaby wyborcze. Akcja miałaby odbyć się w najbliższą sobotę 7 października. Nawalny odsiaduje teraz wyrok 20 dni aresztu za naruszenie ustawy o zgromadzeniach. W związku z tym, jak podkreślają rosyjskie media, nie będzie mógł uczestniczyć w sobotniej akcji. To nie pierwszy raz, gdy opozycjoniście uniemożliwiono udział w organizowanych przez niego demonstracjach. Tak było w czerwcu, gdy tysiące zwolenników Nawalnego wyszło na ulice kilkudziesięciu miast Rosji, a on sam został zatrzymany przez policję. Wtedy uczestnicy demonstracji zapowiedzieli, że im surowiej władze będą zakazywać organizacji zgromadzeń, tym częściej oni będą demonstrować. Jesteśmy przeciwko reżimowi i temu, co się tu wyprawia. Jestem obywatelką tego kraju i oświadczam, że jeśli będą mnie powstrzymywać, to będę częściej wychodzić na ulicę, bo to jest moje prawo, którego powinnam bronić. Część rosyjskich komentatorów ostrzegła przedstawicieli władz, aby nie lekceważyli Aleksieja Nawalnego, bowiem poparcie dla niego systematycznie rośnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy i jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotny deszcz, na północy dość intensywny. Na zachodzie, południu, na Pomorzu i w centrum porywisty wiatr. Lokalnie w górach jego prędkość może dochodzić do 110 km na godzinę. W Augustowie i Warszawie 11 stopni, a w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Świat nigdy w dziejach nie znał tylu wynalazków. Ludzie jeszcze nigdy nie żyli tak długo. Nigdy dotąd tylu ludzi nie podróżowało swobodnie. I jeszcze nigdy w historii nie było tak szerokiego dostępu do informacji.

Saksofon to oczywiście Kamasi Washington, ale całość to nowiutka płyta zatytułowana Ash, duetu eBay. Z Kuby przeniesiemy się, bo tak będzie prościej i bliżej, przeniesiemy się do Ameryki Południowej. Dzisiaj w centrum naszej uwagi jest muzyka rockowa z Wenezueli. Teach you now, so long. You think you got it? You think Tak, właśnie takiej muzyki szukamy w trzech kontynentach, żeby nie wiadomo było, czy oni są ze Stanów Zjednoczonych, czy z Wielkiej Brytanii, a tak naprawdę są z Caracas, z Wenezueli. Tej scenie dzisiaj będziemy się w trzech kontynentach przyglądać. Od lat tak naprawdę 2000 działają, na razie mają 3 albumy na koncie, z których 2 nominowane były do najlepszego rockowego albumu w rozdaniu latynoskich nagród Grammy. Mają inne albumy na koncie, a to, że są pod wpływem Jacka White'a, Recounters, Queens of the Stone Age, to słychać w ich nagraniach. Ja sięgam dzisiaj po tę najnowszą ich płytę. Płytę z tego roku, wydaną 26 maja, Days of Exile. Formacja z Wenezueli, jak powiedziałem, Vinilo Versus. You're in my head. Gra i śpiewa formacja Vinilo Versus z Caracas, z Wenezueli. Z tego samego miasta inna grupa, która ma już na koncie latynowską nagrodę Grammy, nazywają się Los Mesoneros. Działają od 2008 roku. Sięgam po ich najnowszą płytę, tegoroczną, z 31 marca. Los Mesoneros w trzech kontynentach. Estaré junto a ti cuando caiga la ti no te pertenece. Existe para que lo entregues y que luego vuelva a ti. Si no entiendes mi vida, no hay otra salida que dar pa' que den. No entiendes mi vida, no hay alternativa, yo doy pa' que des. Tú podrás correr, pero no esconderte. Tú tienes algo y no te pertenece. Y por más que llores y por más que reces, si das amor se te devuelve. Se te devuelve. Caballón Nuevo z tegorocznej płyty wenezuelskiej formacji Los Mesoneros, Caiga la Noche. Taki tytuł nosi ta płyta. Jeszcze jeden utwór, który wybrałem, ale generalnie cała płyta jest naprawdę bardzo dobra. Sabana, Los Mesoneros. Sabana querida, no ves que muero de soledad. Sé que estás herida, pues yo me quedo y todos se van. Ellos no lo ven, ellos no lo ven, ya no. La que me hace creer. distinto. Trzy kontynenty, program trzeci i Los Mesoneros z Wenezueli. No i jeszcze jedna grupa, którą na dzisiejsze spotkanie wybrałem. Taka, powiedziałbym, w alternatywnym graniu latynoamerykańskim dosyć klasyczna, co nie zawsze ma ten pierwiastek, że dobrze. Van pidiendo libertad. El valle no perdona. La violencia es el pan. Te esperan en la esquina para poder financiar el precio de la vida a cambio de algo material. Es un mal itinerante, un karma asfixiante. Puede que sea normal. Sé que se haga tarde, tienes que escaparte, puede que sea normal. El brillo de tus ojos queda atrás, sin esperar. Ahora es un mar de amenazas. Vesper, tak się nazywają artyści, którzy pochodzą z Caracas, z Wenezueli, obecnie mieszkają w Madrycie, jeśli się nie mylę. No ale to zespół z Wenezueli, powiedziałem, może zabrzmiało to jakoś tak pejoratywnie, a wcale tak nie jest. Oni grają bardzo dobrze, bardzo poprawnie i bardzo w stylu rocka alternatywnego, czy jak to się mawia, latin i alternativo mniej więcej. Natomiast no, niewątpliwie jest to mniej alternatywne, ale bardzo za to dobre i rockowe granie. Z płyty El Mundo Cambio, La Vesper raz jeszcze. Silencio es mi dolor. Circo pasajero, última fusión. Azules, tus ojos sensuales, estrellas brillando y ya estoy redondando. Las rosas son rojas, tus labios también. Nada de eso importa, querida Raquel. Me importa que eres extraña, Raquel. Un poco antipática y arisca también. Me gusta que seas así, Raquel. Si cambias, cambiaré, lo estaré bien. Si eres modelo, no importa, Raquel. Lo único que quiero es tenerte otra vez. No importa que eres extraña, Raquel. Un poco antipática y arisca también. Me gusta que seas así, Raquel. Si cambias como eres, no estaría bien. No, no, no, no, no. Te digo, no cambies, no. No cambies. Que no quiero un clon de nadie. No, no, no, no, no. Te digo, no cambies, no. No cambies. Que no quiero un clon de nadie. No te compliques, no importa, Raquel. Que tú no eres tonta y lo sabes muy bien. Si quieres te miento y todo está bien. Me pongo el sombrero y te digo otra vez. No me importa que eres extraña, Raquel. Y un poco antipática y arisca también. Me gusta que seas así, Raquel. Si cambias como eres, no estará bien. Informacja z Wenezueli. La Vesper. Dzisiejsze trzy kontynenty zakończy grupa The Plastics, znana nam już ze spotkań w trzech kontynentach. Grupa z Republiki Południowej Afryki. Jest nowa płyta, ale po nią sięgnę w przyszłym tygodniu. Na razie z tej przedostatniej Pyramid The Plastics na pożegnanie. Artur Orzech, to były trzy kontynenty. Do usłyszenia. Every man he seems to know. cooked up and roofies that make orange people see into the hearts and the minds and the dreams. Fallacies of broken, lonely movie stars that can't afford their hobbies. Turned on by your TV, plugging in the coffee, two sugars with your CDs. So why? Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po trzydziestce wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo.